kapanış, ışıttım soroçku, ocağa iniş. Яна ворожила дуже хитру путь, ті, кого любила, всі до мене йдуть. Через високі гори стільки йде стежин, через високі гори прийду ще один. Пташка заспівала одуплі старім, я ж приготувала подарунки всім. Тому старі турботи, тому торішній сніг, тому нові чоботи, щоб утікати міг. Через високі гори стільки йде стежин, через високі гори прийде лише один. Ти ж молодий панич, і вишиті сорочки дома тягає ніч. Через високі гори стільки йде стежин, через високі гори прийде лише один.